rina wengi tansah eling nimas ingkang slendhang sutra tansah dadi impen yen wengi kumudurina yen rina kaya teka sumanding ana ta nganku aduh nimas slendhang sutra Pandang Sutra Munggah kang minangka sedaya.